la fugea. Eu spuneam da, tu spune nu. Și cu ea fugeai și tu. Eram tot timpul amândoi, dar nu am fost vreodată noi. Dar nici acum târziu nu e ca să-ți spun, să știi de ce. Inima mi-a stat, te-a așteptat. Viața asta este nu știu ce. Când eu roșeam, tu zâmbeai. Nu am putut nimic să-ți spun. Uite că am curaj acum. Trebuie să-ți spun orice-ar fi, că eu te plac și vreau să știi. O altă ea ca tine nu-i și mi-aș dori la fel să-mi spui. Inima mi-a stat, te-a aștept. Asta este nu știu ce, dar eu vreau să te, să te aprind și să nu te mai sting. Și apoi mai vreau de seara să stau, să-ți dau un sărut pentru început. Tu reușești să înlocuiești liniștea, fericirea mea. Tot aici, dar n-am lipici. Ea nu mă vrea să țin așa. Să mă ajute cineva, oh. Să mă ajute cineva. Să mă ajute cineva.